Spits. Dankjewel, Peter en Mieke. Goedemorgen. Het is zo'n woord dat men niet wil beklijven. Niet omdat het inhoudelijk niet deugt, maar meer omdat het niet mooi oogt en ook niet mooi klinkt. Zo'n woord waarvan je verbaasd bent dat het sowieso is bedacht. En dat er dan niemand is die zegt, het is misschien taalkundig wel juist, het is gevormd naar de regels, maar we moeten het maar niet gebruiken. Bij welk woord ik dat heb? Dat is het woord dat ik van de week tot vervelendst toe heb gehoord en gelezen. Zo vaak dat ik dat zowel mijn trommelvliezen als mijn netvliezen scheurtjes begonnen te vertonen. Schrijnendheid. Ik snap wat ermee bedoeld wordt. De mate van schrijnen, gevormd van het werkwoord schrijnen en het achtervoegsel heid. En daar zit het hem in. Meestal komt heid achter een zelfstandig naamwoord. Dat zal het zijn waarom het mij zo vreemd in de oren klinkt. Dat ik het niet zo mooi vind. Eigenlijk dat het schrijnt. Welkom in de Taalstaat. Buiten is het kil en waait een wilde wind. Buiten gilt er altijd iemand die iets van je vindt. Buiten kan er steeds een storm beginnen. Laat het maar waaien. Ik blijf binnen. Van mij. Binnen is alles, binnen hoeft er niks meer bij. Binnen is me heilig, binnen zijn we vrij. Binnen is muziek en liefde, binnen ben jij om te beminnen. Ik blijf. Gewoon steeds beter. Hashtag nu, zo heet het nieuwe album van Claudia de Breije. Kom wel weer naar buiten als het over is. En vooral die kogeltjes en de vogeltjes die fluiten, dat vind ik erg goed gevonden. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Met daarop Ton Lanois, schrijver van het poëziegeschenk Koen Hilberdink over de taalschat met de gedichten van Paul Rodenko. Esther Voet, inwoner van de Digitaalstaat. Elise de Vroom, lerares Nederlands met het dagboek van de leraar Nederlands. Wim Daniels over zijn nieuwe boek Houdoe. Jaco de Kraker van Onze Taal. En René Appel met de TNA van Diederik van Vleuten. Het opvallendste taalnieuws van deze week. Jongens lezen minder dan meisjes, dat wisten we eigenlijk al, maar deze week zijn opvallende resultaten bekendgemaakt van een groot internationaal onderzoek naar het verschil in taalvaardigheid tussen jongens en meisjes. De gegevens van bijna 1,5 miljoen jongeren in maar liefst 37 landen zijn geanalyseerd. We belden een van de onderzoekers, Margriet van Hek, socioloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Want wat is die opmerkelijke uitkomst van het onderzoek? Wat we hebben gevonden was dat jongens slechter lezen zijn dan meisjes in al die 37 landen die we hebben onderzocht. En we vonden dat het onderwijssysteem van een land daar een invloed op uitoefent. Dus wat we bijvoorbeeld vonden was dat met name de leesvaardigheid van jongens slechter is als er in landen weinig flexibiliteit bestaat voor docenten om hun onderwijs zelf in te richten. Dus dat wil zeggen of ze de vrijheid hebben om zelf hun boeken te kiezen, te bepalen welke cursussen ze aanbieden en de inhoud van die cursussen te bepalen. Klassikale lessen blijken dus tot een grotere leesachterstand bij jongens te leiden. En dan deden de jongens het sowieso ook nog eens in alle 37 landen slechter dan de meisjes. Poëzie is nooit ver weg deze week, de week van de poëzie immers. Ook niet bij onze collega's van Met het oog op morgen, want vanaf woensdag kiest elke presentator van het radioprogramma een favoriet gedicht uit de top 100 van gedichten die meedoen aan de Turing gedichtenwedstrijd. Dat moet wel een bijzondere wedstrijd zijn. Chad Bruinja, de nieuwe dichter des Vaderlands, is voorzitter van de jury en we vroegen hem wat deze prijs anders maakt dan welke andere poëzieprijs dan ook. De Turingwedstrijd is een unieke wedstrijd omdat mensen anoniem meedoen. De meeste wedstrijden gaan ook om bundels en dit gaat om echt één gedicht. Iedereen kan eigenlijk winnen. Dus het kan iemand zijn die een oude rot in het vak is. Of het kan iemand zijn die nog maar net begonnen is. Volgende week woensdag is de ontknoping van de Turing gedichtenwedstrijd. En die is te horen op NPO Radio 1 in Met het oog op morgen. En wie er ook wint, of het nu een bekende dichter, een hobbyist of een beginner is, het beste gedicht van het jaar wordt bekroond met de hoofdprijs van €10.000. Dat is de grootste prijs ter wereld voor één gedicht. Vorig weekend overleed scenario-schrijver en tekstdichter Eli Asser op 96-jarige leeftijd. Hij was de schrijver van beroemde televisieseries als Het schaap met de vijf poten en Citroentje met suiker. Hij schreef voor die series ook legendarische liedjes als Het zal je kind maar wezen en Als je elkaar niet meer vertrouwen kan. Maar Eli Asser begon na de Tweede Wereldoorlog als journalist. Voor Vrij Nederland bedacht hij de rubriek De Zetter. Vrij Nederlands journalist Harm Ede Botje legt uit wat die rubriek inhield. Vroeger werden kranten natuurlijk gezet, hè, in lood. En daar waren zetters en die maakten wel eens foutjes. En toen heeft Eli Asser bedacht, is het niet leuk om van die foutjes een grap te maken. Dus door één letter te verwisselen krijgt een woord of een begrip een hele andere betekenis. En zo verschenen er vanaf 1948 bijna 50 jaar lang toevallige woordgrappen bij Vrij Nederland. Bedacht door de lezers en soms ook door de redactieleden. En zelfs toen Eli Asser al heel lang weg was bij Vrij Nederland, bleef hij ze maken. Toen ik met mijn collega Misha Cohen Eli Asser interviewde, een paar jaar geleden, kwam zijn vriendin binnen met bankbiljetten die ze had getrokken. En toen riep Eli, pinnen zonder kloppen. Deze week besloot de Tweede Kamer dat ouders zelf mogen bepalen welke achternamen hun pasgeboren baby krijgt. Nu moesten ze nog kiezen tussen de achternaam van de vader of van de moeder. Straks kunnen kinderen dus ook de achternamen van beide ouders hebben. Bracht ons bij de gedachte, wat voor een gevolg heeft dat voor genealogen? Kunnen zij straks nog wel wijzen uit al die achternamen? Directeur Ruud Jap van het Centrum voor Familiegeschiedenis, CBG. Het wordt soms een punt uitdagender en dat maakt het ook leuk. Kijk, en het is zo, hè, het wordt niet moeilijker omdat het goed gedocumenteerd wordt, hè, de naam in Nederland. Zolang dat gebeurt, is dat prima te onderzoeken en is dat prima bij elkaar te brengen. En wordt die relatie, kan die gewoon nog worden gelegd tussen verschillende familieleden en verwanten en dergelijke. Wij als CBG, Centrum voor Familiegeschiedenis, wij onderhouden ook een zogenaamde familienamenbank. Ja, daar kunnen we misschien wel weer wat nieuwe, unieke combinaties in voorkomen straks. Steeds meer mensen zetten vraagtekens bij de Nederlandse vertaling van het woord Negro. Dit is de Zwarte Pieten-discussie in het klein, kopte NRC gisteren. Aanleiding is het boek Fire Next Time van de Amerikaanse schrijver James Baldwin. Daarin wordt gemiddeld één keer per bladzijde het woord Negro gebruikt. In Nederland is ruzie ontstaan over de vertaling. Vertalers hebben beseffen niet hoeveel pijn het N-woord doet. Aldus de Vlaamse schrijver en filmmaker Neske Beks. Taal is een levend ding. Het N-woord is in 1967, 52 jaar geleden, in de VS al aangepast door het zwarte bewustzijn en de moorden op zwarte leiders als Martin Luther King en Malcolm X. En het gebruik van het N-woord nu tot een bewuste stijlkeuze degraderen is, vrees ik, een privilege. Dat Baldwin, nog ik, nog andere zwarte schrijvers ons kunnen permitteren. Binnenkort komt Beks met een essay over dit onderwerp voor de Nederlandse boekengids. James Baldwin heeft er overigens zelf voor gekozen om het woord Negro niet meer te gebruiken in zijn latere roman If Beale Street Could Talk. De taal in de zaterdagkranten. De eerste zaterdagkranten van februari met natuurlijk weer opvallende taal. Daarop is gelet door Jaap Frieso. Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ben je tegengekomen? Ik las een woord dat je niet zo heel vaak meer hoort in de Volkskrant. Armageddon. De Volkskrant vraagt zich af of we teruggaan naar de angst voor een nucleair Armageddon, nu Trump zich terugtrekt uit het INF-verdrag. Gaat de geschiedenis zich herhalen? Het kan de ouverture zijn van een spannend spel met de tijd, schrijft de Volkskrant. Maar de commentator schrijft er meteen bij: de geschiedenis is geen mechaniek dat zich met een simpele handbeweging of pennenstreek in zijn voor- of achteruit laat zetten. Columnist Bert Wagendorp relativeert. Volgens hem komt het wel goed, omdat de Joint Strike Fighter er eindelijk is. Laat het Armageddon maar komen. Met de JSF zijn we er klaar voor. In Trouw een interessant interview met de schrijfster Saskia de Koster, die samen met haar vriendin een zoon kreeg. De Koster is de niet-biologische moeder en dat is van invloed, vindt ze. Als een poepluier verschoont, kokhalst ze van de stank. Dat zou een natuurlijke moeder nooit hebben, denkt ze. Ze beschrijft de niet-biologische moeder als een natte woestijn of een droge zee. Haar streng katholieke ouders geloven trouwens niet dat ze lesbisch is. Volgens hen bestaat homoseksualiteit niet. Het kan ook onwetendheid zijn, zegt de Koster. Dat kun je ze niet verwijten. Maar als je ze informeert en ze zeggen vervolgens: maar ik geloof het niet, dan is het homofobie en geen keuze. Dat sluit dan weer aan bij een ander verhaal in Trouw, waarin er nog eens wordt ingegaan op de oorsprong van de Nashville-verklaring. Trouw komt uit bij de stripboekjes van ene Jack T. Chick in Amerika, die fundamentalistisch-evangelische strips maakt. Zijn boekjes kosten maar 15 cent, en nog maar de helft als je er nog veel meer van bestelt, en zijn bedoeld om uit te delen of te laten slingeren. Hij maakt een serie over homo's die er niet om liegt. Het gaat erover hoe homo's christenen vervolgen, hoe ze kinderen misbruiken en doodgaan aan aids. Volgens Chick zijn homo's bezeten en daarom beeldt hij ze vaak af met een duiveltje op hun schouder. Nou ja, dat klinkt bespottelijk en je kan erom lachen, maar dat lachen vergaat je als je weet dat zijn werk in tientallen talen wordt vertaald. Hij is zelfs de meest verspreide striptekenaar ter wereld. Het is ongelooflijk. Raar, hè? Ja, ik heb ze gezien. Zijn hele rare stripjes. Ja. Nog geloof uit een heel andere hoek. De Volkskrant sprak met voetballer Kingsley Ezibwe van Pex Volle, die een lucratieve deal met de Italiaanse club Genoa aan zich voorbij liet gaan. Hij kon er meer dan 1,5 miljoen per jaar verdienen, maar kwam na een gesprek met God tot de conclusie dat dit niet zijn weg was. Ik heb hem om advies gevraagd en aan de hand daarvan mijn gevoelens laten spreken. Ik luister al mijn hele leven naar God, zegt de 23-jarige voetballer. Op zijn telefoon moet hij regelmatig kiezen. Opent hij de Bijbel-app of Instagram? Nou, de Bijbel lezen op je telefoon is misschien niet zo'n goed idee, vindt dezelfde Volkskrant. Uit een 4 jaar durend onderzoek onder 170.000 lezers naar de invloed van digitalisering op het lezen blijkt dat schermlezers zichzelf overschatten. Zij meenden na 1/2 minuut te weten hoe het allemaal in elkaar zit, maar niets is minder waar. Lange en informatieve teksten worden via papier beter begrepen dan via een scherm. Nou, dat wisten we eigenlijk wel, hè? Dat komt door onze belichaamde cognitie. Bij alles wat we leren is ons hele fysieke lichaam betrokken. Het lezen van langere teksten op papier is van onschatbare waarde voor de concentratie, woordenschatopbouw en het geheugen. Leven het papieren boek, concludeerde Volkskrant. Nou, daar sluit ik me graag bij aan. Dankjewel, Jaap. We gaan beginnen. Goed, zin 14. Opdracht 1. Pingpong in de pingpongbal. Deze week 2 tests. Weet je hoe je de persoonsvorm vindt? Schrijf een dagboek over een week uit uw leven als leraar Nederlands. U wordt van harte uitgenodigd om het met ons te delen in de Taalstaat. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Tom Lanois, hij is 61 jaar, Belgisch dichter, schrijver, toneelschrijver. Performer heeft sinds hij in 1984 zijn eerste werk publiceerde een imposant oeuvre op zijn naam staan. Want wat daarvan opvalt is de gevarieerdheid, de wijdheid, de gulzigheid, de drift, de passie, de urgentie, de vreugde en de wil om te schrijven. Het is het allemaal, Tom. Ja, het klopt helemaal. Ja, klopt. Er ontbreken nog een paar dingen, maar voor de rest. Ik vond het al mooi zo. Hij schreef voor de Poëzieweek die afgelopen donderdag is begonnen, het Poëziegeschenk dat de titel meekreeg: Vrij. Wij, met een vraagteken. Tom, voor je liggen 3 kussens, daar wou ik mee beginnen. Met daarop de gezichten van Anne Frank, Simon Carmichelt en Louis Couperus. Welk kussen past het beste bij jou? Ik heb nou net begrepen dat het niet de bedoeling is dat ik erop ging zitten. Hè? Nee, dat hoeft niet. Het mag wel, als je dat prettig vindt. Anne Frank gaan zitten is dan een beetje heel erg natuurlijk. Maar ik ga automatisch uiteraard naar Louis Couperus. Ja? Van wie ik vind dat ik zoveel te danken heb. Onder andere vanwege alleen al dat ene boek De Berg van Licht. Een historische roman. roman over Rome. Het was eigenlijk mijn eerste, als ik terugdenk, mijn eerste pornografisch werk, wat ik op mijn 15e gelezen heb. Mm-hmm. Omdat het onder andere de intocht beschrijft van de zeer androgyne Heliogabal, de keizer Heliogabalus. Ik weet niet wat je in Nederlands juist moet uitspreken. Zo, dus een kindkeizer die nou, op een bepaald moment ook met zijn eigen wagenmenner trouwt. Misschien moet ik dat aan de ouders van mijn goede vriendin Saskia de Koster ook eens laten weten. Dat dat bij de Romeinen ook al bestond. En zo verder. Dus heel, en dan nog los van natuurlijk al zijn grote Haagse werken. Mm-hmm. Het is een van onze meest internationale auteurs. Maar jij was 15 jaar. Is ook de stijl van Couperus, want hij schrijft wilderig, hij schrijft... Dat is bij mij nooit een bezwaar geweest. Nee. En hij duikt in de ziel van de mens. En dat is, dat... Ja, maar ik vond het ook fascinerend wat die taal betreft juist, dat het nou eens niet... We wisselen soms auteurs uit wat dat betreft in de vooroordelen die we hebben over Vlamingen en Nederlanders. El Schot is bijvoorbeeld iemand die voor ons heel Nederlands schrijft. Ik ben een grote fan van hem. Maar er is wel geen woord te veel, de klare lijn. Als je dat naast Couperus legt, zou je denken dat Couperus eigenlijk de Vlaming is. Omdat het zeker in de stijl van dat moment, het is ook natuurlijk de grootste exponent van die tachtigers. Maar het is iemand waar je ook nooit op uitgelezen geraakt heeft. Schitterende toeristische verslagen geschreven ook. Ze hebben vorig jaar nog liedjes gemaakt op teksten van Couperus. Ja, en ik vond het ook geweldig dat dan op Palme, dat is een anekdote dan over hem, dat iemand op bezoek wou komen op een donderdag en dat de werkster of zo, of iemand, of de butler, zei van nee, op donderdag weent meneer Couperus en kan hij niemand ontvangen. Dat vond ik al, ik weet niet of het klopt zelfs, maar vond ik zo geweldig iets eigenlijk. Ik ken het verhaal niet, maar het is wel prachtig. Anton de Wilderode, dat is pseudoniem van... Anton van de Wilderode. Cyril Paul Coupé, dat was zijn echte naam. Jij laat hem vaak vallen in interviews. Dat is een docent van jou op het Sint-Jozef Kleinseminarie in Sint-Niklaas, waar jij gezeten hebt. Wat heeft hij voor jou betekend? Voor mij en iemand als Chris de Stoop, die een klasgenoot was van mij. Paul Snoek, grote... ten onrechte een beetje vergeten dichter, tijdgenoot van Hugo Claus en toentertijd zo beroemd was, en was ook een leerling van hem. Anton van Wilderode was leraar, priester, dichter, vertaler, schitterende vertalingen, als dichter zelf bucolisch, melancholisch, zeg maar een zeer goede docent. Die, ik was zo'n 16, 17, die las in de klas voor, dat is één ding al. Hij las voor uit Kafka, Dostojevski, alweer Klaus. Hij vergat, katholiek zijnde, Gerard Reven, ik neem aan vanwege het ezelproces, en ook Louis Paul Boon vanwege de pornoverhalen kwam niet echt veel aan bod, niet dus. Maar tegelijk, hij gaf wel het vuur van de literatuur door. En als was jij zonder hem ook dichter geworden en schrijver? En ik denk het wel, ook al die andere mensen, maar veel minder grondig geïnformeerd. Ik heb net met uw volgende gast, u moet me excuseren, ik ben zijn naam... Hilberdink. Ja, over Rodenko, maar dus ook over Hans Lodijzen gesproken. Ja. Hans Lodijzen bijvoorbeeld, ken ik nog echt gedichten vanuit het hoofd. Ik heb me met moeite alleen gemaakt, of toch stukken eruit. We varen 13 knoop naar Tampico. Hans Lodijzen, al die dingen gebeuren en zijn netjes geordend. Dat komt uit die klas. Dat komt van Anton van Wilderode. Ook gasten die helemaal niet zouden gaan lezen, die gingen opeens lezen, want het was cool. Die kwam binnen, Anton van Wilderode, en die liet de feesten van angst en pijn van Paul van Ostaaien zien. Ja. En zei van, kijk, dit is ook poëzie. Ja. Kijk, dat soort leraars hebben we nodig. Mensen die zich niet te veel van al die leerplannen aantrekken, maar die bevlogen vertellers zijn. En dat was hij. Ja. We hebben het over poëzie. Is dat voor jou de hoogste vorm van de literatuur? Ja, het is ook een van de oudste natuurlijk. Het is de meest gecondenseerde vorm. En dat wil ook zeggen dat de lol in taal daar het hoogste blijft. Als je kijkt naar Guido Gezelle... Als we dan toch over priester, leraar, dichter zijn. Guido Gezelle natuurlijk met grote liefde nog eens voor zijn leerlingen. Die dan, daar kan ik niet van meespreken, maar schitterende liefdesgedichten voor Eugène van Nooijen. Maar ook fantastische gedichten over God. Maar die zijn zo, die zitten zo boordevol plezier. dat je dat nog altijd kunt lezen nu. En de romans uit die tijd, zeker uit Vlaanderen, zijn eigenlijk bijna niet meer te lezen. Die maar, gedichten wel. Dus die gedichten blijven. En het is dus de hoogste vorm, je hebt wel eens gezegd, de keizerin der letteren. Dat hè? Is de poëzie. Dat hè? Is zo, ja. Ja. Zullen we eens naar jouw gedichten gaan? Want je hebt een kleine bundel met 10 gedichten uitgebracht voor deze Poëzieweek. Ik heb meteen een vraag. De bundel heet Vrij... streepje, koppelteken, wij, met een vraagteken. Ja. En dat lees ik dan als redelijk cynisch. Hè? Ik lees het als vrij wij. Hoe kom je erbij? Is dat wat je bedoelt? Ja, maar niet cynisch. Hè? Het hoeft niet per se cynisch te zijn. Het is gewoon een tegelijk filosofisch van hoe kun je vrij zijn? En twee, een beetje speels toch de lezer uitdagend van hoe vrij wil je mee zijn. Op zich vond ik het zo geweldig dat een opgelegd thema vrijheid was. Ja. En het is eigenlijk een titel die je verwacht voor de boekenweek essay of zo. Ja. En dan moet je het weer onvermijdelijk over dat inmiddels toch compleet afgelebberde onderwerp van de vrijheid van meningsuiting hebben. Waarover wij ons wijs maken dat we daar heel erg aan lijden. Als je even naar de Twitter goot kijkt, weet je dat dat niet klopt. En als Twitter je spreekt, ja. Dat hoort onthoudelijk. Ja. Ja. En als je echt spreekt met mensen, journalisten, dichters, schrijvers, die echt gecensureerd zijn, weet je dat. We moeten natuurlijk waakzaam blijven. Ja. Maar laten we het niet overdrijven. Ik wou veel meer de vrijheid van vorm en van gedachten en de speelset van talen. Zo, wat je er allemaal mee kan. Ja. Ik heb je gevraagd een gedicht voor te lezen. Bekentenissen van een knolgewas. Ja. De autopsie van het zelf. Ja. Hè, het zelfonderzoek, zou je kunnen zeggen. Zou je dat willen voorlezen? Ja. Ja, even, ik kom uit Sint-Niklaas, waar dat college stond. Ja. En het oorspronkelijke verhaal over Sint-Niklaas ging dan onder andere over die ezel die dan naar Raap. Dus, dan moet je, dus het is een heel persoonlijk en tegelijk gaat het over mijn afkomst en waar ik terechtgekomen ben. Ja. Voor bekentenissen van een knolgewas. Voor wegwee was ik, dacht ik, genetisch verloren. Want geboren in een stad met een raap in haar schild. Lekkernij voor veganisten en verdwenen ezels. Verder koppig en rond. Onwrikbaar verankerd in toch rulle grond. Te vertrouwd was ik met de leegte van een kasseimarkt en een gouden godin op de witste toren. Moeder en kind op een kerk zonder volk. Alleen miser en mist vertolkte mijn schaarse onbehagen. Rebellie was iets voor vreemden. Reizen iets voor boeken. Dromen voor later. Werken niet. Verwekster een oprechte actrice. Verwekker een slager. Het leven van jongs af in hapklare plakken verpakt. Gemarineerd in gezelligheid. Menselijk streekgerecht. Geborgen, rot bedorven, op het verwaande af, verwend. Vele jaren daarna, met gaten in mijn zolen en hiaten in mijn ziel, sta ik aan de voet van een berg met de bouw van een tafel, in een land vol diamant, onderdrukking en een 12-tal talen, onderaan een continent vol hoop en vol haat. Op een markt, dit keer zwart, van het volk, zie ik en hoor ik ze spreken. De dichter in zijn beestenvellen, de aartsbisschop in wit en paars en de pas verkozen president, verstijft in de ernst van het moment, elk met zijn accent voor eenzelfde zang. Free! We're free at last! Free at last! Desmond Tutu. Nooit voorheen of sedertdien. Zo bevangen. Zo bewogen. Zo beschaamd. En zo ontluisterd. Zo misplaatst. En zo verbonden. Zo ontworteld. En toch thuis. Ja. Het is je leven. In dit gezicht. Een van de lijnen in mijn leven. Het is een van de lijnen in je leven. Want je hebt het bijvoorbeeld over dat je verwaand en verwend was. Ja, verwend op het verwaande af. Ja, en is dat verwende, is dat er af nu? Godzijdank niet helemaal. Maar het is ook natuurlijk een definitie van de Europeanen tegelijk. Ik leef nu al toch bijna 27 jaar lang elke winter hier in Kaapstad. 3-4 maanden. Waar ik heb leren schrijven in het buitenland. Het was best moeilijk. Terwijl dat heel makkelijk is, blijkt nu. Maar dat is wel inderdaad, ik vraag me nog altijd af hoe het komt. Het heeft ook met vriendschap en liefde te maken en met poëzie. Ankie Krog, ik mag morgen met haar optreden voor Poetry International. Mm-hmm. En later in juni weer. Is een bijna buurvrouw, goede vriendin, idool. En zij staat voor mij ook de ontdekking van het Afrikaans. Hè? Dus dat Afrikaans, dat heeft jouw taal ook beïnvloed. Je schrijft ook in dit gedicht dat je aan de voet van die tafelberg staat. Dat je Mandela hebt horen spreken. Dat heb je allemaal meegemaakt. De eerste keer als president-elect. Kijk, dat is de eerste keer als je dan over vrijheid schrijft. Die ene dag dat hij de eerste keer sprak, tienduizenden mensen op de parade voor een voormalig stadhuis nog in Nederland. Ik was erbij. Bouwstijl, Cape Colonial voor een deel, was toen de bibliotheek, vond ik ook zo bijzonder. Mm-hmm. Maar de huidige president, Ramaphosa, in wie ik geloof, het is ook een van de oligarchen, maar toch misschien de enige die verlicht is, op dit moment ergens in de wereld, maar die stond naast Mandela, dat meegemaakt hebbende, en wetende wat dat, je wordt daar toch heel nederig van, in al je aanspraken op vrijheid. Dus als je ooit eens ontvriend wordt op Facebook, als je ooit eens uit een Twitter-account weggetrapt, spreek toch niet onmiddellijk van censuur. Besef toch hoe belachelijk dat is. Ja. Dus dat is wel iets wat ik... En dan vraag ik me vervolgens af, hoe komt het dat ik me zo goed thuis voel? Het heeft ook met vriendschap te maken. Een schrijfster, journaliste, stand-up comedienne, lesbo-activiste die ik in Antwerpen ontmoet heb en die ik nog altijd te vriend heb, die nu beroemd is in Zuid-Afrika. Dus het is een absoluut onmisbaar deel in mijn leven geworden, maar wat ik nooit zo gepland had. Nee, Tom, ik heb nog 1000 vragen op papier, maar we komen er gewoon niet meer aan toe. Mag ik je vragen om een keer terug te komen naar de Taalstaat? Oh, graag. Ja, en dan lezen we weer een gedicht, want ik kan er naar blijven luisteren. Wij Vrij, zo heet jouw bundel met nieuwe gedichten. Vanavond sta je dus bij Poetry Slam. Het is wereldkampioenschap in Nederland. Het kampioenschap Poetry Slam in Tivoli. Daar ben jij aanwezig. Ik zit in de jury met Willy Wartaal en Maud van Houwaar. Fantastisch. Goed dat je hier was. Dank je wel. Ik kom zeker terug. Schat, na die cyberaanval, onze slaapkamer, alle hoeken en gaten. Geen Netflix, geen Facebook, echt helemaal niks. We hebben daarna weer eens echt liggen praten. Weet je nog, schat? Nadat alles op zwart ging, de blinde paniek. Het was wel even wennen, maar uiteindelijk Twitter, Instagram, noem maar op, bol.com. We gaven er niks om, alsof we elkaar voor het eerst leerden kennen. Weet je nog, schat, de weldadige stilte? Dus nog te bestaan. Al onze zintuigen openden zich. Bijna had jij mij en ik jou weer terug. En toen ging alles weer aan. Weet je nog, schat, nadat de boel plat ging, het oude gevoel was terug in een oogwenk. Geen Wordfeud, geen Volkskrant online. En het gaf niks, want wij hadden elkaar. Ach, als ik eraan terugdenk. Weet je nog, schat, de weldadige stilte? dus nog te bestaan. Al onze zintuigen openden zich en bijna had jij mij en ik jou weer terug. En toen ging alles weer aan. Weet je nog, schat, het heette vooruitgaan. We konden niet stil blijven staan. Wij delen elkaar met de rest van de wereld en we draaien het nooit, nee, nooit meer terug. We staan de hele dag aan. Na de cyberaanval, Theo Nijland en de rest is onzin. Dat is de titel van zijn nieuwe programma, maar ook van zijn nieuwe cd. Die man die zingt prachtig, soms druipt de ironie ervan af. Noem hem cynisch, maar hij is wel een meester. Zowel in taal als in compositie. Dag Michel de Winde uit Nieuw-Vennep. Goedemorgen. Goedemorgen Frits, vind je goed dat ik het Frits zeg? Ja, heel graag. Ja, zo heet ik ook ja. Hoor. Ja, ja. Als je nou ineens Ruud zegt, dan klopt het niet. Wat is je vergeetwoord? Ja, het vergeetwoord kwam ik een tijd geleden tegen in een boek Nakunde. En dat betekent? En ik vond het een heel erg mooi woord. Het, ja. Woord, het werkwoord naken is in onbruik geraakt. Dat betekent naderbij komen. En het woord nakende, dat heeft vele betekenissen zoals aanstaand, bloot, dreigend, imminent, komend, naderbij komend, naderend. Naderen, hè, dat vooral. Mevrouw de Winde, hartelijk dank. Vergeetwoorden worden beoordeeld door Nelleke Noordervliet, beschermvrouw van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. Het adres is taalstaat@kro-ncrv.nl. De taalschatten van de taalstaat. De verzamelde gedichten van Paul Rodenko. De taalschatten van de taalstaat. Het is misschien niet een naam die u meteen iets zegt, maar als ik u vertel dat de bloemlezing Nieuwe Griffels Schone Leien, die in 1954 samenstelde van de Nederlandse poëzie der avant-garde, baanbrekend is geweest en gezaghebbend is geworden, dan gaat er misschien een lampje branden. Paul Rodenko, overleden in 1976, schreef ook zelf gedichten. Die zijn nu heruitgegeven. De titel van de bundel is Orensnijder, Tulpensnijder. Die verscheen voor het eerst in 1975. Dag Koen Hilberdink, je bent de biograaf van Paul Rodenko. In 2000 gepromoveerd op Rodenko. Klopt. Wat een on-Hollandse achternaam eigenlijk. Ja, nou Paul had een Russische vader. Dat is Rodenko. En eigenlijk komt de familie uit Oekraïne. En Rodenko, dat is een naam die daar ook heel veel voorkomt. En dat was ook een beetje een sleutel tot zijn succes, zou je kunnen zeggen, die buitenlandse achtergrond. Want dat cultiveerde hij zeer en dat maakte hem voor ook heel veel mensen, ook in het literaire veld, nogal interessant. Ja, en hoe kwam hij in aanraking met poëzie? Zat dat er al van jongs af aan in? Ja, dat is een hele interessante vraag altijd bij dichters. Hè? Wat is het moment geweest dat je dat ging doen? Er zit een creatieve ader in die man, Dat weet je gewoon. En een ander aspect, en dat denk ik heel belangrijk, van dat hij zich toch een buitenstaande voelde. En de wereld om hem heen op een andere manier zag dan wij dat missie gedaan hebben. En ik wil niet te veel psychologiseren hoor. Maar hij is bijvoorbeeld heeft een deel van zijn jeugd in Riga doorgebracht. En toen is hij weer naar Den Haag gekomen. En ik denk dat dat heel veel invloed heeft op hoe je de werkelijkheid ervaart. Ja. Hoe je de dingen ziet. Hij is natuurlijk een soort chroniqueur geweest van de poëzie van de 50'ers. Ja. Hij heeft die bundel Nieuwe Griffels Schone Leien samengesteld. Lucebert heeft hij gekamperd, Schierbeek, noem ze maar op. Was hij één van hen? Nee, hij was. Het zijn toch individuen. Hè? Dat is later ook regelmatig over deze groep gezegd. En geografisch was hij niet een van hen, want hij woonde in Den Haag. En hij was ook wel. En de rest in Amsterdam. Ja, de rest in Amsterdam of ja. Parijs. En ze vonden hem ook wel heel intellectueel. Dus hij wist zoveel, had zoveel gelezen. En dat was ook wel een beetje een ruimte tussen Rodenko en de Vijf. Dus werd hij geaccepteerd als chroniqueurs of als iemand die de poëtica van deze dichters beschreef? Jazeker, want Paul wist het allemaal. Paul had internationaal gelezen, dus die kende ook Éluard en die kende de grote dichters uit de Europese... Dus die kon het plaatsen? Die kon het plaatsen, juist. Daar waren ze blij mee. Ja. Dat paste niet zo bij die andere vijftigers om daar nou een hele snedige teksten over te schrijven. Dus dat was mooi. Goed, want waar we het over moeten hebben is natuurlijk die verzamelde de orensnijder tulpensnijder, ja. Ik moet het goed zeggen. Die bundel kwam uit in 1975. Daarin staan zijn gedichten. Ja. Om maar te beginnen een gedicht voorlezen, zou ik zeggen. Het gedicht Dichterschap. Ja. Dichterschap. Wanneer de slangen van het brein zich volgevreten hebben aan de dingen, elke klank zich tot een drein verlangzaam heeft, herinneringen drijven stijf als dode beesten in een gracht, de spiegel is gedoofd, de lamp laat zijn gezwollen hoofd zwaar op de tafel rusten, neemt de dichter als een kil lancet met tegenzin de pen ter hand. Het blad kijkt hem venijnig met gelei gesteelde ogen aan. Nog aarzelt hij. Het licht wordt wezenloos als traan. De stilte staat pal op zijn borst gericht. Dan krast hij stom de woorden neer, één woord per uur, waarin de dingen als een zweer moeizaam etterend opengaan. Het is een worsteling. Het is een worsteling, dat schrijven van gedichten. Dat was ook een worsteling. Ja. De stilte staat pal op zijn borst gericht. Ja. Ja, het is een. Je hebt gauw de neiging om dit te gaan duiden, hè, maar je moet ook die sfeer proeven. En ik heb dat in mijn biografie wel beschreven, van die Slavische ziel, dat vertraagde leven, hè, dat zit er heel duidelijk in. En die omgeving die hij ziet, waar hij geen deel aan heeft, die passiviteit. Maar aan de andere kant zit er ook een poëtica of een maatschappijopvatting in. He, dus die dichter moet dus alles afbreken, hè? Alles afbreken en dan opnieuw beginnen. Dus dat was een heel erg die anarchistische kant van Paul ook. Ja, ja. Maar geniet gewoon van dit gedicht. Hè? Word er verdrietig van of word er... Dat moet je natuurlijk. Ja, maar waar die heel erg bekend mee is geworden is februarizon. Ja. Nou is het vandaag 2 februari. Ja. Ik zie geen zon hier. Laas. Maar toch kan ik het me voorstellen wat hij schrijft. Laat me horen. Ik ga het voorlezen. Ja. Februarizon. Weer gaat de wereld als een meisjeskamer open. Het straatgebeuren zeilt uit witte verten aan. Arbeiders bouwen met aluine handen aan een raamloos huis van trappen en piano's. De populieren werpen met een schoolse neiging elkaar een bal vol vogelstemmen toe. En heel hoog schildert een onzichtbaar vliegtuig helblauwe bloemen op helblauwe zijde. De zon speelt aan mijn voeten als een ernstig kind. Ik draag een donzenmasker van de eerste lentewind. Dit is geluk. Ja, dit is geluk. Hij is heel blij met hij is heel blij. Ja. Hij heeft een donzenmasker van de eerste lentewind. En ook die eerste zin, die hebben we allemaal wel in ons hoofd. Hè? Weer gaat de wereld als een meisjeskamer open. Dat heb ik toch wel vaak teruggehoord. Dat is toch knap als je zoiets kan schrijven. Die vergeet je niet, die zin. Nee, die is ook. En ik heb er ook wel een beeld bij. Ik weet niet of jij dat hebt. Ja, ik heb zeker. Ja. Nou, ik zie het helemaal voor me zoals die kijkt. Ja. En dan heb ik nog tot slot één gedicht, Vreemdeling, waarin hij veel over zichzelf zegt. Ja. Dit is ook het titel van mijn biografie geweest. Ja. Vreemdeling. Ik ben een vreemdeling. Ik sta apart. Elk ding zwelt tot een klam gezicht. Ik tors het licht. Het is stijf als een drenkeling. Ik ben alleen. Mijn moegrekte hart staat stijlgericht. Een meterhoge klarinet. Maar geen geluid haalt grond in het stark zwijgen om mij heen. Dan is hij de buitenstaander. Hij zegt, ik ben een vreemdeling, ik sta apart. Ja. Hij heeft zich dus eigenlijk altijd de zoon van die Russische vader gevoeld. Ja. En hij heeft zich zo in onze samenleving is zich zo blijven voelen, maar heeft hij dat ook niet een beetje gecultiveerd? Had hij dat ook niet nodig? Hij heeft dat ook gecultiveerd, want zo gaat dat in een mensenleven. Op een gegeven moment merk je dingen waarmee je wat geaccepteerd wordt. En dat was op het Maarland Lyceum in Den Haag ook, dat Paul anders was. Paul was een buitenlander. En dat was toen was het een heel bijzonder dus iets. Dus hij heeft het eigenlijk ook een beetje uitgedragen. Hij was er ook wel een beetje trots op. Hij was er trots op. Hij cultiveerde Paul dat zeker. Paul Rodenko, orensnijder, tulpensnijder, uitgegeven door de Harmonie. Morgen wordt trouwens ter gelegenheid van de Poëzieweek de 65ste verjaardag van Paul Rodenko's bloemlezing Nieuwe Griffel Schone Leien gevierd met een feestelijke voorleesmiddag. H.C. ten Berge is daar bijvoorbeeld bij. De viering vindt plaats in de bibliotheek van Zutphen, de stad waar Rodenko de laatste 20 jaar van zijn leven heeft gewoond. Hartelijk dank, Koen Hilbert. Graag gedaan. Goed dat je er was. Wou dat ik er weer was. Ons vervallen huisje aan de plas. Waar ik leerde hoe snel de wille groeit en dat die elk jaar opnieuw weer bloeit. In de winter bij de venen knipte ik de wilgetenen. Zo knotte ik alle bomen, zodat er nieuw leven in kon komen. Zo maakten mijn wilgen een cyclus, elk jaar hetzelfde spel. Nu ben ik zelf kapot van verdriet. Ik hoop dat ik herstel. Te pakken. Ik ben al mijn bladeren kwijt. Als een treurwillig sta ik te verzakken. En in mijn hart klopt de wintertijd. Zal ik zijn als deze bomen? Komt al wat ik verloor weer terug? Zal met de lente de kracht weer komen? In ons vervallen huisje aan het ven, waar ik leerde hoe snel de wille groeit en dat die elk jaar opnieuw weer bloeit. Zo maakten mijn wilgen een cyclus, elk jaar hetzelfde spel. Nu ben ik zelf kapot. In het begin moest ik een beetje wennen aan zijn zangstem, maar als dat eenmaal is gebeurd, dan val je er ook helemaal voor. Joris Lintzen is dit. Dezelfde man die zulke voortreffelijke televisieprogramma's maakt. Hij heeft een nieuwe cd gemaakt met zijn begeleidingsgroep Caramba. En dit liedje heet Wilgen. De Digitaal Staat. Inwoner van vandaag is Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en commentator. Hoe lang woon je al in de digitaalstaat, Esther? Ik heb het van de week even nagekeken, maar ik geloof al vanaf 2008. Dus je bent, Tom Lanois noemde het net, de Twittergoot. Hè? Kun je daarin vinden, in dat woord? Ja, ik doe buiten Facebook dus ook heel veel Twitter. En ik ben echt zelf uitgesproken Twitterverslaafde. Ja. Maar er komt wel een ongelooflijk riool voorbij. Ja, dat is waar. Ja. Maar waarom ben je Twitter verslaafd? Waarom ben je daar zo aan verslaafd? Omdat ik ben een nieuwsjunkie. Ja. Nieuws komt natuurlijk altijd het eerst op Twitter binnen. Het gaat wel heel ernstig met jou, hè? Je bent en een junkie en je bent verslaafd. Nog even nemen. Here I am. Gelukkig leef ik nog steeds. Ja, dus, ja, ja. Maar er komt inderdaad heel veel langs. Ik denk dat het voor journalisten ook belangrijk is om Twitter te volgen. Om niet alleen het laatste nieuws te volgen, maar ook voelen wat er in de maatschappij leeft. En mijn abonnees weten ook dat ze me zo gemakkelijk kunnen bereiken met tips enzovoorts. Zondag was de Nationale Holocaust-herdenking in Amsterdam. Je deelde een link naar een artikel op de site van de NOS met als kop Holocaust, het woord voor het onbeschrijfelijke, is 40 jaar oud. En ik dacht, 40 jaar is toch veel ouder, dat woord? Of vergis ik mij zo? Nou, wat de Joodse gemeenschap in ieder geval gebruikt voor de Holocaust is het woord Shoah. Ja. Dat is het woord wat het meest binnen bij Joodse Nederlanders wordt gebruikt. Ook een internationaal woord. Maar het is toch ook een woord dat bedacht is, dat nog helemaal geen betekenis had, maar juist de betekenis van deze gruwelijke moord. Ja, het is een op zichzelf staand begrip geworden. Ja, ja, precies. Je hebt natuurlijk vele genocides, maar er is maar één Holocaust. Ja. En het is oorspronkelijk, heb ik begrepen, uit het Grieks. En heeft natuurlijk een enorme vlucht gekregen, destijds ook met de serie Holocaust, die toen destijds is uitgezonden op tv. En ja, enorm veel indruk maakt op heel veel mensen die tot dan toe niet echt zich bewust waren geweest van wat er gebeurde. Maar wordt het woord nu te veel gebruikt? Beluister ik dat goed? Is dat wat je zegt? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat wij het ook gewoon gebruiken in het NIW. Want anders, als je een artikel over de Shoah schrijft, dan blijf je het woord Shoah, Shoah, Shoah, Shoah herhalen. Mm-hmm. Ik ben al lang blij dat als mensen weten wat het betekent. Maar zo, twijfel je daar? Nou, kort geleden een aantal studies ook geweest, bijvoorbeeld ook in Engeland, dat daar 2 miljoen mensen niet weten wat het woord inhoudt. Dus ik denk, van voordat we nou gaan bakkeleien over of dat nou een woord is dat je wel en niet moet gebruiken, lijkt het mij belangrijker dat mensen in ieder geval weten wat het inhoudt. Je deelde een tweet van de grote kerk Apeldoorn over de herdenking van het Apeldoorns bos. In januari 1943 zijn rond de 1300 Joodse psychiatrische patiënten en personeelsleden van deze instelling op beestachtige wijze afgevoerd naar Auschwitz. In die tweet was een tekst uit de Talmud opgenomen. Zou je die willen voorlezen? Let op je gedachten, want dat worden woorden. Let op je woorden, want dat worden daden. Let op je daden, want dat worden gewoontes. Ja, ik vind uit het Talmud. Ja, ik vind het een bijzondere tekst. Wat betekent die tekst voor jou? Ja, dit kun je heel erg klein uitleggen. Het heeft een micro- en een macro-betekenis. Daarom is het zo'n mooie universele. Wat is jouw zin. Micro-betekenis? Mijn micro-betekenis is bijvoorbeeld dat ik zelf heel snel verontwaardigd over iets ben. Dat ik voel altijd iets eerst. Mm-hmm. Dan komen de gedachten. En daar wil ik nog wel eens wat felle woorden aan verbinden. En wat dat er gaat, moet ik mezelf altijd een beetje aan een leash houden van voet dimmen. En wat je ook, we hebben het over verslavingen. Ja. We hebben bijvoorbeeld Twitterverslaving. Ja. Let op je daden, dat worden gewoontes. Er is een wetenschappelijk, geloof ik, onderzoek geweest dat heeft uitgewezen dat als je 40 dagen iets doet, dan wordt het een gewoonte. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om voortdurend te kijken wat zijn je daden en wat is een gewoonte. En dat hoe bedoel kom je ook met dat macroniveau, als het groter precies, wordt. Precies, als het groter wordt. En in die context is het natuurlijk ook voor Apeldoorn bestemd. Juist. Afgelopen weekend overleed schrijver en tekstdichter Elie Asser. Zijn dochter Hella de Jonge maakte dat zondag tijdens een toespraak in Zaandam bekend. Je deelde een link naar die toespraak, Esther, op de lokale nieuwssite De Orkaan. Daar gaan we even naar luisteren. Al meer dan 70 jaar duurde bij hem de 2 minuten stilte, 24 uur per dag. Gisteren nacht, of gisteravond heb ik nu net gehoord, is hij in zijn slaap overleden. Zoals hij het wilde. Alleen, in zijn huis. Hij neemt zijn oorlog met zich mee. Dus zacht, pa. Ja, dat was Helen, ja. Hella de Jonge over haar vader. Waarom wilde je dit delen met je volgers? Daar zijn heel veel redenen voor, maar allereerst vond ik het fantastisch dat Hella daar toch stond. Mm-hmm. Op zo'n belangrijke dag in de Bullenkerk. En daar ben ik regelmatig binnen geweest, want ik kom uit de Zaan. Maar ook om aan te tonen hoezeer die oorlog niet alleen bij de eerste generatie, maar ook bij de tweede generatie er nog in heeft gehakt. Want Hella heeft ook verteld hoe het vroeger voor haar thuis was. Hè? Ja, op 4 mei. 4 mei, dat altijd ruzie was. Ja, ja. En, ze vertelde dat er inderdaad altijd ruzie was, ja, op 4 mei. En dat ze dan wilde vluchten. En dat iedere seconde van de 2 minuten dan moest worden gedacht aan die oom of die tante of die oma. Ik vond het een uitermate roerende toespraak. Ja, en dat herkende je ook van die 4 mei? Ja, nou, wat wij in de Joodse gemeenschap hebben is eigenlijk dat vanaf Auschwitz Memorial Day, hè, wat vorige week zondag was, tot en met 4 mei zijn er diverse herdenkingsdagen. Mm-hmm. En vooral bij oudere mensen merken we dat die dan erg in de war kunnen zijn in die periode. Dat grijpt nog altijd enorm in. En eigenlijk, naarmate ze ouder worden, wordt het erger. Meer spanning, ja. Dus. Ja. Geën vertaald in mensentaal, grutto en dan altijd een paar keer achter elkaar. Wat is dat? Ja, daar snap je niets van zo. Nee. Je moet het lezen als gaga, een beetje als een grinnen. Ja. En het was een antwoord op, we weten allemaal, de grutto, de vogel, is een uitstervende vogel hier in Nederland. En zo zeg je het. Dit is het geluid dat hij maakt. Dit is het geluid dat hij maakt en hij zegt het 3 keer achter elkaar. Esther Voet was groot genoeg je hier te hebben. Straks ben je te horen of later vandaag in Opiniemakers. Ik hoop je weer een keer terug te zien in dit programma. Dag. Dankjewel. De liefdeslessen van bekende Nederlanders. Je moet er altijd aan blijven werken. Je moet nooit bij de pakken neerzitten. Omdat we van ieder liefdesverhaal kunnen leren. Je moet het nooit snel wegflikkeren. Hoe vind je die ene grote liefde? Hoe houd je het leuk met elkaar? En teleurstellingen in de liefde, hoe ga je daarmee om? Ik ben die deur steeds minder open gaan zetten, want als hij wijd open staat en je krijgt dan je handen ertussen, dat doet zeer. Luister naar de liefdeslessen van onder andere Marieke Elsinga, Vincent Bijlo en Maxime Hartman. Ik werd steken, maar dan niet in mijn hart, maar in mijn penis. Nu in de Radio 1-app, de podcast Liefdeslessen. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor €10. Ga naar vpro.nl/proef. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Precies wat je zoekt. We zijn er voor je. Kanker.nl. Bij Zeetours hoorden we laatst zo'n cruise. Dan ga je toch van stad naar stad? Het is maar net wat u wilt. Gaat u met Holland-Amerika-lijn naar Noorwegen? Dan gaat u van fjord naar fjord. Bij Zeetours bedenken we graag de cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als Zeetours. Werk ohne Auto. Een episch verhaal over politiek, liefde en kunst in het naoorlogse Duitsland. Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Van de Oscar-winnende regisseur van Das Leben der Anderen met Sebastian Koch. Werk ohne Auto. Nu in de bioscoop. Boek nu bij Zeetours uw Noorse fjordencruise met Holland-Amerika-lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1199 per persoon. Zeetours, uw cruise specialist.